Ateşten elbiseni, bir tek çıplaklığın kalsın. Ateşten de sıcak. Ay odada şimdi, ay yatakta. Ay içindeyken daha çıplak görünüyorsun. Kendini ver bana, nasıl da büyür bedenin gecenin içinde. Sen değilsin artık. Hadi konuş benimle. Utanmak istiyorum sözlerimden. Seviş benimle, savaş benimle, karışalım birbirimize. Hiç nokta koyma geceye, dur yok, durak yok. Bu son gece, ölüm yakın. Konuş benimle, seviş benimle. Sınırsız ol, yasaksız ol. Seviş benimle, savaş benimle. Bu son gece, ölüm kadar çekici ve ürkütücü olmalısın. Sen değilsin artık. Ben de yokum. Seviş benimle. Konuş benimle. Yalnızca aşk ve gece. Ölüm bir adım ötede. Bu son gece.